Fijnproevers en lekkerbekkies, opgelet, de gebroeders Klooster vieren nog één keer feest en nodigen u daarbij uit op zaterdag 19 oktober. Wat dacht u van één schoongemaakte reuzenharing voor maar één piekie? Ho, dat is toch voor niets? Maar om de smaak echt te pakken te krijgen, neemt u er gewoon 6 mee. Ja, en die kosten maar 5 gulden. Dat is nog geen gulden per haring. Of een heel bond echt gerookte IJsselmeerpaling voor slechts 7,5 gulden. Ja, en echt hoor, het neusje van de zalm. Het 75-jarige bestaan van de Gebroeders Klooster zorgt ervoor dat u dit keer niet achter het net vist. Tenminste, als u op tijd bent, want op is op. De Gebroeders Klooster, 75 jaar jong en daarom voor u iets lekkers op de tong. De Gebroeders Klooster vindt u op de Drie Groene Eikels en dat is achter het Marktplein in Enkhuizen.